جروم نيخيلو فوك اك جروم نياارلو قاعده بي غا خامني موم لا سيدي قرة عيني الشيخ الشريف صلاح الدين التجاني رضي الله تعالى عنه اندي موي الاسلام يجب ما قبله في حقوق الله دون ما تعلق به حق ادميين الاسلام يجب ما قبله في حقوق الله دون ما تعلق به حق ادميين al islam islam manam nit ki nekkon yefer ñew tuddu gi ci l'islam yajubbu day dindi ma qabla ho liko jitu fi huquqillah ci aq yalla yi duna ma wallif li nga xamne ta'allaqa dafa aju bi ci mom haqu adam yi aqu doomu adam manam moy islam lepp lo xamantene akku borom bi la subhanahu wa ta'ala dañ la koy teggil so ci duggé comme li yenenbi sallallahu alayhi wasallam waxon ci hadith bu nek sahih imam muslim rahimahullah alam ta'lam anna al-islam yajibu ma qablahu lool la yenenbi sallallahu alayhi wasallam waxon xana xamone l'islam day dindi lepp lo xamne jitu won nako waye lool ci haqu yalla la waye amma li nga xamne mom mo aju ci akku doomu adami koku islam du ci intervenir nit su sakke fi jambour ndax neena bobu du won julit mu dal tup bakar bi da ko wacc mais day delo fi jambour wa wi hmm okay comme li waji ci bali waji dafa jël dafa nekkon di jaay dorop ci bali lepp khalisu gaay bari bari jël drogue gaay def jël ko jaay ko comme khalis bu bari bari lay joxe nak mu dem ba bu jël ci khalis bu bari legui nak commencer sa way sol salvador bu ki say baye ski vi di dem ci jakaji boko waxe affaire khalis bo mu na astaghfirullah mon frère astaghfirullah kay diko say xam nga lan la kay delo suñu khalis nga nan astaghfirullah acha lool la xam nga manam muno def yoy ba far ene deug tu wa d'accord nañ tu nga mais yeuf jamburi deloko wa bon xam nga ka bi sax mom amul yeuf jambur parce que yeuf fa haram mais quand même delol yeuf jambur voilà denga legui mom lay wax manam cheikh salah din radhiyallahu mun ka qisasin wa damanil mal kal qisasi comme qisas moy la loi du talion ku tour beut jambour ni tour sa beut amul ne tour beut jambour ba fa dem tuub duggu ci l'islam defene warna tax dedet wala nga nan tuub na legui dedet ak damanul mal moy garantie manam delo alalu jambour wa bo jele alalu jambour bo tuube dang koy delo mune faman aslama wa alayhi daynun aw fi raqabatihi damun ukhidha minhu kep ko xamantene dafa tuub duggu ci l'islam te fekk amone ci kaw losam deret manam bor wala bok deretu jambour manam dafa rayon nit wala yoy boba dañ koy jere ci mom manam duñ ko bayyi non rek nan wala bon comme tourne ken manatu ci dara dedet au moins xana sax ñu laaj indemnisation wala en tout cas ñu laaj gaay ba xam ñom luñu bëgg def et cetera mune amma haqqullah ta'ala faqad afa Allah ta'ala anhu bi dukhulihi l'islam li nga xamne nak manam mo aju mom ci akku borom bi mom subhanahu wa ta'ala sama borom subhanahu wa ta'ala jéggal nako ko ci dugg nga xamantene mom la duggu ci l'islam yalla nañu ci yalla saxal ba kérok ñukoy fekk di jalla jalaluhu wa azza kamaluhu wa azama sultanuhu wa taqaddasat asma'uhu wallahu ta'ala a'lam.